canala Gök kapansların Toyların da tepseyle Her yukızların Soycu gideyim Beni tuhan edin Senden her yuk görmedim Soycu gideyim Beni tuhan edin Senden her yuk görmedim Havlarından Шорка суларын, байлыгын катлайла, жигит жашларын. Ой, жигитим, мени туган элим, сенден ар юк көрмедим. Ой, жигитим, мени туган элим, сенден ар юк көрмедим. İşte östürese cürtuma ciger işine Ay cigitim beni duhan edin Senden ar yuk görmedim Ay cigitim beni duhan edin Senden ar yuk görmedim Beni duhan elim, senden her yük görmedim.